Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşamın şansı olsa inşallah Berat Kandili. Nasıl olsa inşallah konumuz da bu konu olacak inşallah, nasıl olsa inşallah Teala. Mevlamızın elhamdülillah rahmeti gazabına geçtiği için Mevlamız af buyurması için kullarını ölüm bırak gece Mevla'm buyurmuş bizlere böyle. Yani bu geceler bizler için elhamdülillah günahtan arınma, bir yenilenme, bakıma girme anlamına geliyor. Önce şunu belirteyim. Yalnız bir bu geceyi iyi edip de kişi sonra yine eski hayatına dönecekse bundan kişi fazla yararlanamaz. İşte örnek vermek gerekirse hasta bir kişinin tabii hem bazı yiyecekten sakınması gerekiyor hem de bu ilaçları alması gerekiyor. Bu kişi yalnız bir gün bunları güzelce uygulasa ama sonradan iş yücünü bırakırsa tabii faydası olmuyor bunların fazla. Zaten asıl amaç nedir bunlardan? Asıl amaç da insanın tevbe edip kendi nefsini muhasebe etmesi, Mevla'ya dönüş meselesidir. Allah Teala buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'de Duhan Suresinin hemen başlarında. Es'ezü billah, bismillah. Hamim. Bunlara huruf-u mukatta'a deniyor. Yani kesik kesik okunan harfler anlamına geliyor. Buradaki ya ha ile mim ikisi burada birleştirilmiyor. Ayrı ayrı okunuyorlar. Bunların tam gerçek anlamını Allah Teala biliyor Mevlam Celle Şanı. Tabi bu arada peygamberimize de bu sır verilmiştir. Bunun dışında her ne kadar bazı müfessirler bunlara anla vermişlerse de ama bunlar kesin değil, bir zandır, tahmindir. Ve arkada Mevlam buyuruyor vel kitabil mübin. Buradaki vav yemin babu, kasem babu deniyor buna. Allah Teala şimdi burada yeminlere başlıyor. Ver kitabı, o kitaba yemin olsun. Böyle buyuruyor. Hangi kitabı acaba? Tabi burada lam-ı tarif var. Yani ve kitabin değil, nekre değil de lam-ı tarif var burada. Belirli o kitap anlamına geliyor ki tabi bu da nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Teala burada Kur'an-ı Kerim'e yemin ederek başlıyor. El-Mübin öyle kitap ki bunun sıfatı özelliği olmuş oluyor. Mübin olan o kitap Kur'an hakkı için Mevla yemin ediyor. Mübin açıklayıcı. Hakkı, batılı, gerçeği, yanlışı açıklayıcı olan kitap hakkı için. İşte elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'de her şey var. Kainatın yaratılışından ta insanların cennete yerleşinceye kadar olan bütün konular hepsi Kur'an-ı Kerim'de var. Bununla Mevlam bir de açıklamış elhamdülillah. İnsanın dünyadaki sağlığı, huzuru da yine Kur'an-ı Kerim'e bağlıdır. Bir kişi eğer Kur'an-ı Kerim'in doğrultusunda yaşarsa dünyada hem sağlığını korumuş olur hem de gönlünde huzuru bulmuş olur. Şöyle alkolsüz, fuhuşsuz, kumarsız, rüşvetsiz, yalansız, tartışmasız, sakin bir hayat. Sakin bir hayat. Bu nedir? İşte insanın yapısıyla, doğasıyla tam örtüşen bir hayattır. İşte Kur'an-ı Kerim bizlere bunları açıklıyor, bunları gösteriyor. Tabi ayrıca insanın yaşamı, hayatı yalnız dünya ile sınırlı olmadığı için insanın kabir hayatı da, mahşer hayatı da ve sonsuzluk hayatı insanın yine neye bağlıdır? Kur'an-ı Kerim'e bağlıdır. İnşallah Rabbim nasip etsin cümlemize de Kur'an-ı Kerim'i yaşamayı. Ve Mevlam şöyle buyuruyor devamıyla. İnna enzellâhu. İnna, Mevla buyuruyor, bir azametimizde enzellâhu, onu, o Kur'an-ı Kerim'i indirdik Mevlam buyuruyor. Fî leyletin mübareke. Leyle-i mübarekede. Leyl, gece demektir. Mübarek de bereketli olan gecede. Bereket, bir şeyin devamlılığı ve artması, içine çok hayırların olması demektir ki, işte Kur'an-ı Kerim öyle bir gecede indirilmiş ki, demek ki o gecede her türlü maddi manevi bereketler, işte bundan bir gece. İşte acaba bu gece hangi gece? Bazı müfessirlere göre buradaki leylden, geceden amaç Kadir Gecesi. Yine bazı müfessirlere göre de Şaban-ı Şerif'in yarısını 14'ü 15'ine bağlayan, yani bu gece inşallah Bel Gecesi Mevlam buyuruyor. Kur'an-ı Kerim peygamberimize birdenbire gelmedi. 23 yıl tamamlandı. Ancak Kur'an-ı Kerim'in Leh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirilişi demek ki bu gece başlamış oldu. Sonra gerektiği zamanlarda, gerektiği durumlarda Allah emri Cebrail Aleyhisselam Hazretleri peygamberimize Kur'an-ı Kerim'i böyle ayet ayet süre süre getirip tamamlandı. İnna künna münzirin. Mevlamız buyuruyor bir azametimizde insanları inzar edeceğiz. Münzirin isim faildir. İnzar korkutucu, uyarıcı anlamına geliyor. Tabii Mevlamız Erhamir Rahim'dir Mevlamız, Rabbimiz. Mevla bizi yakmak istemiyor tabii cehennemde. Ama Allah'tan bir adaleti vardır. Rabbimin ezelde bir takdiri vardır. Tabii cennette ucuz değildir. Onun da bir tabii bahsi vardır. İşte Mevla'nın bizleri cehennemde yakmaması için bize Mevlam bu şekilde Kur'an-ı Kerim kitap gönderiyor. Elhamdülillah peygamber gönderiyor. Mevlam bizlere böyle alimle ulema gönderiyor. Onlar bizi böyle uyarıyorlar, inzar ediyorlar. Aman dikkat diyorlar, dikkat. Yani kavşaktayız, önümüzde iki yol var. Yol ayrımındayız. Tabii irade, yani direksiyon da elimize verilmiş, teslim edilmiş ama. Allah korusun bir kişi eğer ki cehennem yoluna direksiyonu kırarsa, insanın şehvetleri onu isteyebilir, şeytan kişiyi oraya tahrik edebilir, zaman zaman toplumlar o yola gidebilirler ama tabii bunun sonu cehennem Allah korusun. Fiha o mübarek gecede Mevla buyuruyor. Yani Şaban ayının 14'ünü 15'ini bağlayan bu gecede, Berat gecesinde yufreku ayrılır. Külli emrin bütün işler hakim hikmetli işler. Hakim fiil vezninde isim meful olarak geliyor burada. Mahkumu demektir ki ezelde Rabbimizin hükmettiği, takdir ettiği ne kadar işler varsa işte onlar bu gece ayrılıyorlar. Görevli meleklere veriliyor bunlar. Nasıl ayrılıyor bunlar? Şöyle bir örnek vermek gerekirse, bir insan önemli bir iş yapacağı zaman, mesela diyelim ki bir kişi bir ev yapacak. Bu kişi ne yapar? Önce yapacağı evi beyninde tasavvur eder, tefekkür eder. Düşünür yani beyninde. Nasıl yapayım diye. Sonra bu kişi ne yapar? Kuvve-i hayaliyesinde yapacağı evin görüntüsünü görür gibi olur. İşte iki kat, üç kat, tek kat, odaları şöyle, girişi böyle, bunlar böyle, bunlar böyle böylece. Yalnız bir fark var ki, insan istediğini tam yapamaz. Engeller çıkar, resmi bazı formalite çıkar, önüne bürokrasi çıkar, önüne kesebilir, hastalanabilir, hava koşulu uygun gelmeyebilir, olmayabilir. Ama Yüce Mevlamız ki Rabbül Alemin'dir. Emir, hüküm O'nundur. Mülk O'nundur. Her zerre O'nun emrindedir. O'na boyun eğmiştir. İşte Mevlamız ezelde ne dilemişse takdir etmişse Mevlamız onlar Leh-i Mahfuz'a yazılmıştır. Mevlamız buyuruyor. Nun vel kalemi ema yesturu. O kaleme yemin olsun ki kaleme onun yazdığı satırlara. Bir levh-i mahfuz var. Nasıl ki bize kuvve-i hafıza var bizim beynimizde. Hücreler topluluğu merkezli orada. İşte o hücrelere bizim gördüklerimiz, duyduklarımız, görüntüler, renkler, sesler beyindeki hücrelere yazıldığı gibi Allah-u Teala ne takdir etmiş onlar da levh-i mahfuz'a yazıldılar. İşte ezelde Allah'ın takdir ettiği oradaki yazılar alınıyor. Meleklere bunlar veriliyorlar. Nasıl veriliyorlar? Mesela bu geceden başlangıç olarak gelecek yıl bu geceye kadar kimler öleceklerse onların listesi Hazreti Azrail'e veriliyor. Gelecek yıla kadar dünyada ne gibi olaylar olacak, doğal afet dediğimiz olaylar olacaksa, yani büyük depremler, su baskınları, seller, muazzam büyük fırtınalara, kasırgalar ne olacaksa, bunların da listesi Hazreti Cebrail Aleyhisselam'a veriliyor. Rızık olarak da yine bu geceden gelecek sene bu geceye kadar ne kadar canlı varlıklar varsa her bir rızkı da Hazreti Mikail Aleyhisselam'a veriliyor. Ya bu nasıl oluyor acaba? Tabii buna biz aklımız ermez muhtemelen. Allah'a ait bir iş bu böyle iş. Hazreti Muhyiddin Arabi'nin bir sözü var. Çok hoşuma gider. Şöyle buyuruyor. Ey insan diyor. Sen kendi görevine bak. Sen kendi kulluk görevine bak. Onu yerine getirmeye çalış. Allah'ın işine karışma. Ona ne aklın erir, ne gücün yeter buyuruyor muhteremler. Ya. Şimdi rızık deyince Mevlam Kur'an'a şöyle buyuruyor. Hud Sûre ayet 6'da Bismillah. Ve mâ min dâbetin fil ardı illâ alallâh rizkuhâ. Bak Mevlam buyuruyor. Ve mâ min dâbetin fil ardı. Yeryüzünde ne kadar bir dâbe varsa ki onlar hep rızkı Allah Teala'ya aittir. Mevlam rızkını verir. Mevlam takdir etmiştir. Ne kadar canlı varsa, sineğinde, kuşunda, kurdunda, balığında, insanında, abiyurun, kedinin, köpeğinde, tavuklarında her bir rızkı Allah Teala'ya aittir. Yüce Mevlamızı kudretini düşünsek muhteremler. Yani şu gafleti atabilsek de yalnız dünyaya dalmasak böyle şey. Mevla'yı hatırlayabilsek bakınız rızıklar hepsi başka başka. Mesela koyun kuzu çayırda otlar. Ama çoban köpeği otlamaz. Aç hayvan zavallı. Eğer çobanı ekmek verirse onu yiyecek böyle şey. Rızıklar başka böyle şey. Tavuk yerden çöplük alacak, uçan kuş gelip yerden tane bir şey alacak. Sonra her canlı varlık rızkını nasıl elde edecekse ona göre Rabbine yaratmış. Organik olarak mesela kuşlarda gaga var böyle şey. Kuşlarda ağız yok. Kuşlarda diş yok kuşlarda böyle şey. Eğer kuşlar bizim gibi ağzınla alacak olsa, aldığın dişinde ısırıp çiğneyecek olursa hayvan aç kalır böylece. Çünkü hayvan kuş yere konduğu gibi hemen kapıp kaçması gerekiyor böylece. İşte gagasını yutuyor, eritiyor onları böylece. Sonra bizler insanlar yakındaki cisimleri büyük görürüz, yakınımızdakileri. Uzaktakileri daha küçük görürüz. Kuşlar tam bunun aksine. Kuş uzaktaki cismi büyük görür, yaklaşınca küçülür. Bunun için uçan kuş, kuş bakışı yukarıdan bakar, yerdeki pirinci, buğdayı, arpayı görür. Mercimeği görür, yukarıdan görür. Ona karşı çok büyüğü yok çünkü. Yaklaştıkça küçülür böylece. Sonra Mevlam bir de şöyle buyuruyor. Ankebut Sûre 60'da, ayet 60'da. Ve ki eyyim min dâbetin la tâmi rızkaha. Ve ki eyyim min dâbetin. Çok dâbe. Yani canlı varlığı var ki la tahmilü rızkaha. O rızkını kendi yükleme taşıyamaz. Uğraşamaz o rızkıyla böyle şey. Allah yerzukuha ve yakım. Onu da size alır zırhlar melam buyuruyor. Şimdi mesela bakın bir meyve kurdu. Meyve kurdu böylece. O rızkını hiç aramaz böyle. Rızkın peşinden koşmaz böylece. Tam nimetin ortasında, kirazın içinde, elma içinde, efendim, meyvenin içerisinde böyle yattığı yerde ama bol mu bol rızkı. İşte Mevlam dilerse Mevlam kulunu öyle baktırır. Dilerse Mevlam kulunu koşturur. Emren min indina. Mevlam buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Tarafımızdan bir emir olarak Kur'an-ı Kerim'i indirdik Mevlam buyuruyor. İnna künna mürsilin bir azametimizle İrsal edeceğiz. İrsal yani Resul göndereceğiz Mevlam buyuruyor. Demek ki Mevlamız bize elhamdülillah kitap indirdiği gibi yine Mevlam bizlere peygamber de gönderiyor. Böylece. Yoksa peygamber gelmese tabi kitaba kim muhatap olacak? Cebrail'le kim görüşebilecek? Sonra kitabı kim anlayabilir, kitaptaki sırları, ahkam, hüküm kim anlayabilir ki? Bunun tabi bir hocası gerekiyor, üstadı gerekiyor. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cebrail'den alıyor, bizlere tebliğ ediyor ve açıklamasını da yapıyor. Rahmeten min Rabbik. Hep bunlar Rabbinin tarafından bir rahmet olarak Mevlam buyuruyor. Yani düşünerek muhterem din kardeşlerim bakınız. Ezelde Rabbimiz her şeyimizi takdir etmiş Rabbimiz. Her şey bunlar ezelde yazılmış bunlar böylece. Yani bir insan ne zaman doğacak? Hangi ana babadan dünyaya gelecek? İnsan rızkı ne olacak? Hayatın nasıl geçecek? Bir insan dünyada çok zengin de olabilir. Kişi üst makamlara, tepelere, zirveye çıkabilir. Ama rızık ayrı mesele. O ezelde takdir olmuş ezelde. Bazı insan iştahı olmaz. İştah veren kim? Mevla işte böyle işte. Ufak çocuk bile, hatta doğan yeni bir çocuğun bile iştah meselesi ayrı mesele işte. Çocuk bazen iştahsız olur böyle. Bazen çocuk ne versen yer böyle işte. Rızkı boldur onun böyle işte. Ama fakir olsun, iştahı vardır çocuğun bazen böyle işte. İnsan büyüyünce de kim insan çok seçer, onu yemez, bunu yemez, karnı acıkır, fakat canı çekmez, yiyemez ya da dokunur. Yani tıbben yasaklanır kendisine, şu yasak diye. Demek ki ne oluyor bunlar? Hep Allah'ın takdir ettiği rızık neyse, kişi onları yiyebiliyor. İnnehu hüves semil alim. Allah Teala Mevlamız es-semiyedir, el-alimdir. Es-semi Allah Teala Mevlam Celle Şanı her şeyi işitici Mevla, her şeyi. Yani akıl hayal çatlar muhtemelen. Yani hayal akıl çatlar bunda böyle. Düşünemeyiz bunu böyle. Allah Teala Mevlamız her şeyi işitiyor. Kuşların da ötüşünü, yeraltıların karıncalarında zikrini, bülbülün de zikrini, balıkların da zikirlerini, meleklerin zikirlerini, gariplerin duasını, yetimlerin ahını, mazlumun ahını böyle hepsini işitiyor muhtemelen bak. Böyle hepsini böyle işe. Kişi gece yarısı yatağında yattığı yerde bile Allah'ı zikreder. Mevlam işitiyor elhamdülillah. El-Alim Allah bunu hepsini de bilici biliyor. Bunun için kişi Allah Teala'nın her şeyi işittiğini, yine insan Allah Teala'nın her şeyi bildiğini düşününce ne kalıyor geriye? İhlas, ihlas kalıyor. Yani halis Allah'a kul olmak böyle. Gösterişten uzak böyle, kaşınmak böyle. İnsanlar bilse ne olur, bilmese ne olur. Nedir insanlar? Hücre yığınları işte, et kemik yığınları. Atomdan oluşmuş, geçici hem de. İnsanlar geçici et kemik yığınları. Mesela bakıyoruz ki bir dönemin en ünlüleri, o dönemde en sözü geçenler böyle. Fakat zaman geliyor, yaşlanmış, hastalanmış, hastane köşelerinde yine ilaçla yaşayanlar, ölen mezar çürüyenler böyle. İşte nedir ki insanlar böyle yani? İnsanın şu andaki durumu ne olursa olsun ama insanın geleceği belirli, kesin bu muhtemelen. Rabbis semavati vel ardı. Mevlam'ı bize buyuruyor bu mübarek sure-i şerefesinde. O Allah ki göklerin de yerin de Rabbidir. Rabbis semavat. Semavat, semanın çoğulu. Yedi kat gökler vardır. Allah Teala yedi kat göklerin de yerin de Rabbisi, Rabbisi Mevlam. Yedi kat gökler. Yani akıl ermez muhteremler. Akıl ermez böyle şey. Mesela şu güneş sistemi, güneş sistemi böyle. Güneşteki enerji, güneşin dönmesi, galaketan dönmesi güneşin ki 200 milyon seneye geçiyor güneşin bir devretmesi böyle şey. Hem de güneş yalnız dönmüyor böyle. Uydularını da bırakmıyor. Evlatını bırakmıyor böyle şey. Çekim gücüyle işte dünyamızda, ayda, diğer uydularda güneşin çekim gücüne bağlı olarak güneş dönerken Samanyolu galaksinin merkez etrafında biz de dönüyoruz şu boşlukta. Her an başka yerlerdeyiz böyle şey. Peki bu güneşi yaratan kim muhteremler? Güneşi yörüngesi oturtan kim? Güneşi döndüren, gezdiren güç kudret kim? Buna kimin gücü yeter? Bir gün Nemrut İbrahim Aleyhisselam'a sordu. Ya İbrahim, senin Rabbin ne yapar? Yuhyi ve yumiyit dedi önce. Hayatı veren, yani yarattı, hayat veren, öldüren Rabbimdir dedi İbrahim Aleyhisselam. O kalın kafalı Nemrut bu inceliği anlayamadı. Aynı şeyi ben de yaparım, ben de Rabbim dedi. Peki ne yaptı? İki tane zindan mahkumunu getirtti. Emel cellatlara birinin başına kestirdi, öbürünü bıraktı. Bak bunu öldürdün, buna hayat verdim buna dedi. İbrahim Aleyhisselam baktı ki, Nemrut'un kafası çok kalın. Ona şöyle dedi. Benim Rabbim güneşi her sabah doğudan getiriyor, doğduruyor. Benim Rabbim. Eğer sen de haşa Rab diyorsan kendi kendine ki, yani yerlerin göklerin Rabbiysen, o halde güneşi battan getir bakalım. Ne dedi kafir? Beht oldu kaldı. Yani dona kaldı. Tabii şey diyemedi böylece. İşte Mevlamız buyuruyor. Rabbis semavati vel arıldı ve ma beynihuma da var. Ve ma beynihuma. Yedi kat gökler dünya aralarında ne varsa atmosferdeki bütün gazlar muhteremler. Şu gazdaki denge. Karbondioksit, oksijeni, azotları, diğer gazlar. Bunların kimi daha ağır, kimi daha hafif böylece. Her bir yerli yerlerinde, her bir sürekli bir ölçü içerisinde daha bilmediğimiz nice melekler, varlıklar, su buharları var, neler neler var böylece. Ay, güneş, yıldızlar, galaksiler, ışıklara bize gelmeyen yıldızlar mı? Güneş sisteminde büyük güneş yıldızlar böylece. Ya, bütün bunları yaratan, yöneten, yönlendiren, hükmeden bir başbuğ değil ki böyle. Her birisinin yörüngesi belli. Her birinin hareketi belirli. Böylece. Biri çıkamaz yörüngesinden muhteremler. İn kuntum mukinin. Böyle abi yürüyor. Eğer mukininden iseniz. Mukinin imanı yakını erenlerden iseniz. İmanı yakayım böyle. İmanı yakayım böyle. Yani hakkal yakın bir iman. Bir ilmel yakın vardır, aynel yakın vardır, bir de hakkal yakın denir. İşte kişi bu imana ulaşırsa, artık kişiyi böyle kör destele kesseler, Allah der, imanda artık geri döneme muhtemelen. Bu kişiye artık namaz kılması güç zor gelmez. Allah'a kulluk onun için bir şeref olur. Ruhsal zevk, feyiz haline gelir böylece. İmanı yakın, imanın tam kesinleşmesi kalbinde. Şu alem başıboş değil ki. Şu denge, düzen, çekim güçleri var böylece. Nice daha bilemediği kanunlar var böylece. İnsanların daha bilemediği, ulaşamadığı nice daha fıtrat kanunları var ki böylece. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. Kim ilah olacak ki? Haşa, eski insanlar güneşe tapmışlar. Sanki o bizi yarattı gibi böylece. aya tapmış, yıldıza tapmışlar böylece. Yine hala devam ediyor. Hala devam ediyor muhtemelen. Şeytana tapınanlar, ateşe tapınanlar, taşlara tapınanlar, insanı ilahlaştıranlar. Tabii ne diyelim? Allah ona akıl fikir vermiş muhtemelen. Araştırmaları gerekiyor böylece. Yazık oluyor kendilerine. Yazık oluyor kendilerine. Efendim filan kişi akıllıymış. O kişiyi yaratan kim? Onun gözünü, aklını, kalbi yaratan kim muhteremler? Bir makine, bir cihaz. Ki günümüzde nice elektronik cihazlar var, makineler var böyle. Nice işler yapıyorlar böylece. Ama kendim yapıyor. Yok. Öyle yapmıyor böylece. Otomatik. Düğmeye basıyorsun. O iş yapmaya mecbur. Mesela mideye iyice gitti mi? Nedir midenin görevi? Onu hazırlamak, eritmek onu böylece. Akciğerin görevi belli, karaciğerin görevi belli muhteremler. Arının görevi belli, koyunun görevi belli, tavuğun yumurta yapması için gereken görevi belirli. Şu denge üzerine kuran kim? Herkese belli amaç yaratan kim muhteremler? Bunun için bir insan akıllıysa, onu aklı veren kim böyle işte? Eğer akıl böyle parayla olsa, bugün dünyanın en zenginlerin çocukları ahmak, akılsız muhtemelen, gerizekalı. Hadi bakalım. Katrilyonlar verecek ama evladına bir zeka vere, akıl veremiyor muhtemelen. Mevlam bunları veriyor bu şekilde böylece. Bunun için Mevlamız buyuruyor. La ilahe illa hu. Hu zamirdir ki o demektir. Ancak ilah olarak Allah'tır. Hakiki gerçek ile Allah Celle Celaluhu. Baş ilah yoktur. Yuhi ve yumit. Hayatı veren de, öldüren de ancak ki Mevlamızdır. Hayat o verir. Hayat. Nedir hayat? İşte insanların çözemediği ilahi sır. İnsanların bilimin, teknolojinin çözemeyeceği ilahi bir sır. Mevlamızın hay esmasına bakan bir sır ilahidir. Hayat. Evet, günümüzde hücreler bölünüyor, çekirdeğe bölünüyor. Hangi elementlerden hücre meydana geliyor? İşte protein 5 element meydana geliyor. Şunları, bunları araştırıyorlar. Araştırıyorlar bunları. Tamam, aynı elementleri gene bir araya getiriyorsun ama hayat yok. Hayat efendim. Hayat vermek mesele işte. Yani bugünün bilim teknolojisi, ki zavallı bazı gafiller, yani bilim teknoloji tapınacaklar onlar artık böyle işte. Haşa, yani konu sanki böyle hafif görüyorlar bunun karşısında. Nedir bilim teknoloji muhteremler? Bugün bilim teknoloji ne yapabiliyor? Dağlar gibi laboratuvar kursalar, bir damla kan yapamıyorlar işte. Yani ağırda kadar bir laboratuvar kursunlar. Dünyanın bütün parası ortaya konsun. Bilim adamı bir araya gelsin. Laboratuvar kursunlar ağırda kadar. Bir damla kan imal edemiyorlar. Bir yumurtanın kabuğunu yapamazlar. Yumurtanın içindeki sarısının zarını ambalajı yapamazlar muhteremler. Yapamıyorlar böyle şey. İnsanlar hepsi bir araya gelseler, bir tek hücre yapamıyorlar. Hücre yapamıyorlar muhteremler. Halbuki bir insanda ortalama 30 hücre var bakınız. Bir insanda ortalama, tabii kiloda zayıf insana göre değişiyor. Ortalama 30 trilyon hücre var. Hem de farklı hücreler böyle. Dalak başka, kan başka, kemik hücresi başka, göze giden başka, ciğer başka, mide başka böyle hücreler böyle. Bütün bunları yaratan, yöneten kim muhteremler? Bunlar kim karışıyor ki bunlara böylece? İşte Mevla buyuruyor. Hüve yuhiyo yumiyit. Zaten nedir amaç? Amaç önce imanların kuvvetlenmesi. Mekke mükerreme döneminde 13 yıl o zarf içerisinde yalnızca bir tek namaz farz olmuştu. Onun dışında zekat da farz değildi, oruç da farz değildi, haç da farz değildi. Birçok haramlar daha kesinleşmemişti o dönemde böyle. Ne vardı o zamanlar? Hep gene ayet-i kerimeler, kısa süreler imanla ilgili, imanla ilgili böyle. Allah'a iman kuvvetlenecek. Allah'a iman kuvvetlendikçe kişiye bakar ki gördüğü bütün bu varlıklar geçici bir görüntü muhteremler. Zilli hayal deniyor buna büyükler. Zilli hayal. Zil bir gölge, hayali bir gölge anlamında böyle. Evet, varlıklar var. Ehl-i Sünnet'in bu da akaidi. Eşyalar sabittir. Hakikaten işte sabit ettin. Sabittir. Ama nedir bunlar? Bütün bu varlıklar hepsi bunlara geçici birer görüntüler. Mesela bugün 40-50 yaşındaki bir kişi şöyle hayalen 30 sene geriye gitsin, çevresini düşünsün, kimler vardı yaşlı olarak çevresinde. Amiri, memuru, valisi, kaymakam, memurları, esnafları, ana babası, dedeleri, komşuları, şunlar bunları. Onlar vardı böyle ortalıkta gezen. Ne oldu onlar? Ne oldu onlar böyle şimdi? Her biri kefeni giydi, mezara gömüldü gitti. Evet, onlar bir zamana görüntüydüler böyle. Çarşı pazarın esnafı, ileri gelenleri, amirleri, memurları, şunları, bunları idiler. Fakat ne oluyor muhtemelen? Geçici görüntü. İşte bugünkü çevrede aynı olacak böyle. Biz de öyle olacağız yani böylece. Nedir ki bu çevre böylece? Nedir ki bu çevre böylece? Hep geçici görüntüler böylece. Mevlamız yuhiyo ümit Mevlamız. O hayatı veriyor. Hayat ilahi sır böylece. Allah Teala o kadar şey ki muhteremler Mevlamız böyle. Mevlamız böyle. Şekilde Mevlam hayat veriyor böyle. Allah Tanrı'ya hayat veriyor Mevlamız böylece. Ve ümit öldüren yine Mevlamızdır. Allah da öldürmediğini kimse öldüremez. Mevlamız şöyle buyuruyor Nisa Suresi ayet 78'de. Eynema tekünü, nerede olsanız olunuz. Yudrik gibi mevti, ölüm size ulaşır, size bulur. Bak bakalım. Ve lekuntum fi burucu müşeyyede. Ve lekuntum, olsanız bile fi burucum, buruc kale, müşeyyede. Çok sağlam kalede olsanız. Yani çelik kalede olsanız, tepede olsanız, etrafınızda muhafızanız olsun, topu, tüfeğine, füzesiyle üstü uçaklar dolaşsınlar. Mevlam buyuruyor, ölüm sizin arada bulur. Ölümden var mı kaçan? Yok. Var mı kurtulan? Yok muhtemelen. İnsan dağlarda kaçsa, kişi mağarada gizlense, demek kişi böyle en sağlam kalelerde kapansa ölümden kurtuluş yok. Çünkü ümit Allah'tır böylece. Rabbüküm, işte o sizin Rabbinizdir Mevlam buyuruyor. Ondan başka ilah yoktur. O'dur hayatı veren. Bir damla suya Allah hayat veriyor. Mevlam atılan yere buğday tanesi Mevlam hayat verir. Mevlam çekirdeği çatlatır, patlatır, filiz verir. Hayat verir Mevlam böyle şey. Öldüren hayatı kim veriyorsa o canı alır. O canı alır. Yoksa Allah'ın takdir ettiği zaman gelmemişse dünyanın en korkunç terör örgütleri de suikata kalkışsalar da başarılı olamazlar. Efendim kıl payı kurtuldu, şişe oldu, ecel daha gelmemiş. Rabbi Aba Hüküm'ü evveliyorum. Mevlam buyuruyor, Rabbi Hüküm, Rabbi Aba Hüküm'ü evveliyorum. Evveliyen. O Allah hem sizin hem de evveki babalarınızın Rabbidir. Ve Rabbi Abaikümül evveli. Dede ecdadınızın da Rabbisidir. Onun koyduğu kanunlar, onun koyduğu düzen kurallar devam eder muhteremler. Kimin haddine kalmış ki Allah'ın kanunu kaldırabilsin bakalım hadi. Her canlı ölecektir Mevla buyuruyor. Mevla ölüme takdir etmiştir. Kim Mevla buyuruyor? Kitaben müeccela. Kitaben müeccela. Kitaben yazılmıştır. Müeccela vakitlenmiştir kesinlikle. Böylece. Hangi diktatör bunu kaldırabilir muhtemelen? Hangi profesör bunu kaldırabilir, tıp profesörü kaldırabilir böylece? Hangi kişi kendini hayatı başlayabilir, yaşayabilir başına böyle? Şimdi Mevlam bizlere böyle buyuruyor Duhan suresinin baş ayet-i kerimelerde. Demek ki Mevlamız bize elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'i mübarek gecede indirdi. Mübarek yani bereketi indirdi Mevlam böyle. Maddi mana bereketi olarak gecenin indirdi Mevlam bizlere. Nedir bunun amaçta? Mevlam buyuruyor. İnna künna münziri. İnsanları uyarı, ikaz uyarı ve bu uyarıda bir de yani korkutma da var. Çünkü bazen böyle gerekir. Mesela bir çocuk aniden fırlasa annesinin elinden fırlasa da arabaya doğru koşsa kişi ne yapar bunu uyarmak kalmaz. Cevabını kişi bağırır, dur falan böyle hareket eder böylece. Demek ki bazen uyarıda sertlik de gerekiyor bazen böylece. Kişi ki muhatabına göre gerekiyor. Onun için bizim Mevlam uyarıyor. Mevlam bize bir de cehennemden bahsediyor Mevlam bizlere. Kur'an-ı Kerim'de. Nedir bu? Yani sert uyarı. Yani Mevlam buyuruyor kullarım Mevlam buyuruyor. Kullarım Mevlam buyuruyor. Eğer diye Mevlam beni tanımaz. Benim kitabımın yoluna gitmezseniz nefis denen o şehvet, gazap, hırs, onur, benlik gibi böyle nefsani duygular, hisler. Bunların etkisine girerseniz şeytan da tahrikine kapılırsanız yolunuz cehennem demelerimiz uyanır muhteremler. Şimdi gelelim inşallah mübarek bu gecenin ne gibi özellikleri var? Tabii önce imanın kuvvetlenmesi gerekiyor. Yüce Mevlamız bu gece yani Berat gecesinde Mevlamız dünya semasına Mevlam tecelli ediyor. Dünya semasına. Ve Rabbim kullanan bu gece soruyor. Hel min müstavfirin, hel min müsterzikin ilahır. Mevlam soruyor. Ne soruyor Mevlam şimdi kullarına burada? Ey kullarım, işinizde tövbe eden, istiğfar eden, af olmak isteyen var mı? Mevlam soruyor muhtemelen. Yani bu gece demek ki bir ayrı bir özelliği var. Herhalde Mevlamızın af rahmetinin dünyaya tecelli ettiği, fazla ettiği gece böyle bir şey. Demek ki bu gece insan biraz kıpırdasa kişi inşallah çabuk af olabilir. Nedir af olmak? Temizlenmek. Tamam kişi temizlendi ama sonra tabii batağa batmaması gerekiyor ama tabii o da var muhtemelen. Gerekiyor. İşte bu gece önce demek ki ne yapalım inşallah? Tövbe-i istiğfar edelim. Bu için de şöyle bir oturalım muhteremler. Kıbleye dönüp oturalım. Biraz tefekküre dalalım böyle. Biraz geçmişimizi şöyle bir kucalayalım geçmişimizi. Acaba hayatımız şu ana kadar nasıl geçti acaba? Alkol müdür, fuhuştur, kumardır, namazsızlık, namaz kılmama, kul hakları. Allah'a karşı kulluk görevimizde acaba bir aksamalar, bir noksanlıklı eksikler var mı acaba? Önce nefsimizi şöyle bir muhasebe edelim. Nefsimizi. Bakalım. Yüce Mevlam bize namazı farz kıldı. Büyük çağından başlayarak acaba bunu bize şu ana kadar düzenli kılabildik mi? Efendim işte işimden, gücümden kılamadım. Yok muhteremler, yok muhteremler. Olmuyor ki bu şekilde böylece. İş namaza engel oluyorsa o zaten haram mı yapması oluyor böylece. Yani eğer bir iş namazı engel ise o işe bak haram oluyor zaten böylece. Bizim evren niçin yarattı? Yalnız çalışacağız, gezeceğiz, eğleneceğiz efendim. Onun için yaratılmadı Mevlam bizlere böylece. Allah'ın akıl bilinç verdi bizlere böylece. İşte ne yapalım muhterem din kardeşlerim? Tabii herkes bunda kendi yararına bu muhterem böyle. Herkes bu kendi yararına böylece. Çünkü kişi ölüm anına gelince, kişi sonuna gelince melekleri görüyor, iki meleği görüyor böylece. Kişi bakacak ki böyle, amelden önce sağa bakacak kişi, melek defterine duruyor böylece. Kişi o anda sevaplarını görecek. Eğer azsa sevabı üzecek tabii. Eyvah! Ömrüm boşa geçmiş, hayat bitti ama artık. Artık sona geldi artık. Artık TBK kapandı böylece. Kişi böyle sola bakacak. Allah korusun günahları çoksa, zulümat böyle karanlık, korkunç görecek günahlarını görecek. Şekil olarak görecek onları. Eyvah! Bunlara ben niçin yaptım, neden yaptım, niye aldanmışım ben böylece. Korku, pişmanlık ama o anda artık tevbesi kişinin makbul olmuyor, kabul olmuyor yani o anda böylece. Bu hal herkesin başına gelecek, kesin. Tamam, %100 muhtemelen. Acaba yok bunda. Yani şans yok bunda böylece. Katilyon da ihtimal yok böyle bu işi görmemek böylece, ölmemek yani böyle. Herkesin başına gelecek. Bunun için öncelikle benim sevgili kardeşlerim, elhamdülillah Rabbim affedici Mevlam böyle bakınız. Allah haşa kuluna kini yok muhteremler. Yani kuluna haşa kul Allah'ı inkar ettiyse bile. Hatta Allah korusun kişi Allah'a, peygambere, Kur'an'a sövmüşse bile bakınız böyle şey. Yani böyle günah insan düşünemez böyle günah böyle şey. Yani bir aciz kulun Allah'a haşa karşı gelmesini, haşa Allah'a hakaret ve sövmesini, yani akıl, hayal buna ermez buna böylece. Ama böyle bir insan çıkmışsa bile, kişi haşa Allah'a, peygambere, kitaba sövmüşse bile, öyleyken Allah'ı affediyor bak muhtemelen. Affediyor. Ne zaman? Kul dünyada ölüm eceyasına başına koymadan önce tevbe etmesi muhtemelen. Bir an önce böyle. Bir an önce tevbe edip günahlarını sıyrılmak, eksiği tamamlama çalışmak böylece. Çalmak lazım böylece. Mesela şöyle bir örnek verelim. Bir araba konvoy bir yere giderken arabanın biri arıza yaptı, çekti kenarıya. Ne yapıyor arabanın sahibi? Zav uğraşıyor artık. Biraz anlıyorsa kendisi de. İşte kapağını açıyor, orasını burcun kucumuş oluyor falan. Arızayı bulmaya çalışıyor. Buldu arızayı da. Buldu ama konvoya bayağı gitti ama onunla yetişmesi gerekiyor. Bu kişi ne yapar şimdi? Hem arızaya çabuk çalışır, arabaya çabuk çalıştırayım der. Hem arabaya binince ona yetişeyim diye biraz daha hızlı gider. Yetişeyim diye onlara böylece. İşte dünyaya gelen bir insanda, bir insanda bülü çağına itibaren namazla mükellef olduğu halde, haramları terk etmekle mükellef sorumlu olduğu halde bunları yapmamış, geri kalmışsa ne yapacak bu kişi de? Kendini çabuk onaracak böyle. Tevbeli ismi Allah'a yalvararak onaracak. Kişi ne yapacak? O açığı kapatması için kişi biraz daha çok çalışacak yani efendice. Mesela diğeri 5 vakit namaz kılarken ona yeterliyken bu en aşağı 10 vakit kılacak böyle. Kaza kılması gerekir için bu şey. İşte önce af olmaya çalışmak muhteremler. Yani günahtan kopmak böyle. Nefsin baskısından kurtulmak. Şeytanın baskısından kurtulmak böyle işte. Özgür olma Allah yolunda böyle işte. Kişi geleceğini görmesi gerekiyor. İnsanın başka seçeneği yok muhterem. Yok böyle işte. Başka ilah yok böyle işte. Büyük bir bütün kainat baba. Kainat bütün muhterem böyle işte. Kainat bütün böyle işte. Dünya güneşe, güneş dünyaya, yıldızlara, galaksilere, şunlara bunlara böyle. Kainat, alem bir bütün. Bunun tek Rabbi var. Tek Rabbi var. Mevlamız bir muhteremler. Kulun başka seçeneği yok. Haşa baş ilah yok böyle şey. Kul ahmalık eder de, haşa kul aptallık eder de, kul kendisi gibi bir insanı ilahlaştırıp putlaştırırsa neye yarar ki bu? İşte ilahlaştırdığı kişi o da ölüp gidiyor maşallah. O da mezarında çürüyor, leş oluyor, toprağa dönüşüyor belki. Ne oldu? Bir görüntüydü hiçbir zamanlar böylece. Muhterem kardeşlerim, mecburuz, yaratıldık. Mevlamız var böylece. Mecbur derken haşa din külfe değil ama. Din külfe değil böylece. Mesela insan havayı solmaya da insan mecbur. İnsan su içmeye de mecbur. İnsan gıda almaya da mecbur insan. Ama bunda aslında bize külfe değil ki, bunlar zevk veriyor bizlere. Hele kişiye bir havası kalsa, dumanlı tozlu kalsa kişi, insan şey bir temiz havaya çıktı mı nasıl insan zevk alıyor böyle. İnsan bir temiz havaya soluyor böylece. İnsan bir rahatlık, huzur veriyor, tat veriyor insana böylece. Kişi sus kalmış biraz, hararetten yanmış. Şöyle güzel böyle bir suyu buldu mu kişi meşrubatı içerken, insan bir zevk alıyor böyle. Acıkan kişi yemek yerken zevk alıyor. Ve muhteremle Allah'a yemin ediyorum adı cemaatimiz, ibadetler bunlardan çok ama çok daha tatlı. Evet, namaz kılmaya mecburuz. Havaya solmaya mecbur olduğumuz namaz kılmaya mecburuz. Ama bu mecburiyet zorunluluk, külfet değil, tat, zevk kardeşi. O namazda bir tat var ki muhteremler, namazda. Kul önce Mevlasını bilecek ama. Kul gafil olmayacak. Kul namazına dünyaya taşımayacak. Dünya bırakacak işe böyle. Arkada bırakacak. Kul bilecek ki beni gören Mevlam var. Beni yaratan Rabbim var. Kul bu bilinçle tekbir alacak. El bağlayacak. Aldığına dikilecek. Eh Mevlam ona baş bırakır muhteremler. Baş bırakır mı böyle şey? Bir Fatiha'da, bir Sübhaneke'de, bir tekbirde ne feyize var böyle. Ruhsal zevkler, huzurlar var böyle şey. İşte önce demek ki bu gece ne yapalım muhteremler? İnşallah kendimizi bir yenileyelim böylece. Pasımızı, kirimizi atalım böyle. Kalpteki pisliği atalım inşallah. Bir silkinelim, uyanış yapalım inşallah. Şöyle çevreyi aşalım muhteremler. Başımızı eğelim. Nefsi muhasebe edelim. Ondan sonra inşallah tevbe istiğfar. Yani estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Böyle bir devam edemez inşallah. Yani anlamı da, ya Rabbi senden affımı istiyorum. Sen beni affere ya Rabbi. Kapına geldim ya, başka Rabbim yok anlamına geliyor. Sonra yine bu gece Mevlam soruyor. Rızık isteyen var mı, vereyim. Eğer bir insanda rızık yönünden bir geçim darlığı varsa kişide, ama bakın rızık yönden diyorum. O lüks, konfor ayrı. Efendim tamam, borçlanmış. Neye borçlanmış? Kanepesi varken daha güzel alaya demiş. Oraya bir borçlanmış efendim. İşte taksitlere girmiş. Yok efendim şu makine alayım, yok halı alayım, onu alayım, bunu alayım böylece. Her açıdan böyle taksitle boğulmuş, çarpmış. Onun tabii kendi suçu muhteremler. Kendi suçu böylece. Ama normal rızık yönünden kişi darlık varsa Allah'tan bugün ister. Bu gece ister Allah-u Teala'dan. Ona benim kapıyı açar böylece. Yine tabii hasta olan kişi de, hasta derdin ne olursa olsun muhteremler. Yani tıp da onun da yetkisi sınırlı tıbbın da. Yani tıp da bir yere kadar müdahale edebiliyor. Karışabiliyor tıp bir yere kadar. Ama bir yere geliyor, duruyor. Ne diyor tıp? Artık yapacak bir şey yok böyle. Eli ovuşuyor tıp. Bizden bu kadar böyle diye. Efendim işte kanser sağlığı, şu sağlığı, bu sağlığı böylece, şu duruyor böylece. Ama Allah'ın Celle Celaluhu kudreti sınırsız muhteremler. Sınırsız böylece. Bunun için kişide ister psikolojik olsun. Yani günümüzde hastalık çoğu bu şekilde. Psikolojik hastalıklar, moral bozukluğu günümüzde böyle şey. Kişi kafayı bir şey takıyor böyle, beynini yoruyor, aklını yoruyor artık. Beyin duruyor, akıl duruyor. Sonra eğitim sistemi de muhteremler, gençliğin, geleceği için pek hayırlı görmüyorum ben şahsen eğitim sistemini de böyle şey. Çok ağır bir eğitim sistemi böyle şey. Yani çürük körpü dimağları ezen bir şey böyle şey. Çoğu gereksiz bilgiler böyle. Gereksiz bilgiler, karmaşık bilgiler. Bunlarla eğitim sistemimiz de ağır. Bu körpe gençliğe yazık bu çocuklara. Zavallı çocuk onu artık kaldıramıyor muhtemelen. Kaldıramıyor böyle şey. Verilen görevi çocuk anlayamıyor zaten. Onu kendi yapamıyor. Yani çocuğu aşan bir görev veriliyor buna. Sonra işte annesine soracak, ablan soracak, abisine soracak. Efendim biraz ileride yok efendim işte dershaneye gidecek. Olmaz mı eğitim sistemi muhteremler? Bu mu eğitim sistemi? Nedir eğitim sistemi? Çocuk anlayabileceğini anlatmak adına çocuğa. Çocuk ne yapabilir? Çocuk o görevime gerekiyor çocuğa böyle. Yani bu eğitim sistemi gençliği mahvediyor muhteremler. Sonra sınavlar böyle, sınav heyecanları, köpeşlik böyle, sınav heyecanları, sınav terlemeler. Bunlar zaten gençliği yıpratıyor muhtemelen. Sinir sistemini bozuyor böylece. Beyin muazzam duruyor böylece. Duruyor böylece. Çok gençler üniversiteye çıkıyor, kazanıyor sınavı ama artık beyin duruyor muhtemelen. Beyin duruyor gençliği zavallı artık. Hastalıklar, psikolojik çöküntüler bunlar başlıyor. Bunun için ana babalar da muhteremler yani çocuğun biraz kollamaları gerekiyor bu gibi şeylerden. Yardımcı olmaları gerekiyor bunlara böylece. Yine bu gece Mevlam çok affediyor bu gece muhteremler. Affediyor. Şaban ayının 13. gecesinde Cebrail aleyhisselam geldi peygamberimize. Şöyle buyurdu. Ya Muhammed, bu gece kalk, Allah'a kulluk et, ümit affını dile. Peygamber aleyhisselam hazretleri kalktı Mevlamıza. Dua etti, ümmet için yalvardı. Cebrail aleyhisselam yine geldi. Ya Muhammed, Rabbim bu gece ümmetinin üçte birini sana bağışladı. Ümmet. Peygamberimize ki ümmet ise, peygamber tabi ise, yani bu yolda çırpınıyor bir şey yapmaya. Ama tabi insan kul, hatası olmayız tabi, tam yapamayız tabi. Elhamdülillah Rabbim peygamberimize izin verdi o gece. Ümmet üçte birini affetme yetkisini peygamber verdi. Ama peygamberimiz üzüldü, peygamberimiz tatmin olmadı. Ya Cebrail kardeşim, ümmetimin üçte biri bana bağışlanacak, şefa hakkı veriliyor. Üçte iki ne olacak? Bilmem ya dedi. İkinci aşağı mı Cebrail aleyhisselam geldi, yine peygamber kalktı. Ümmeti için peygamber çok ağladı muhteremde. Yani bizim için, Allah'ın Resulü bizim için gece çok ağladı. Alnını secdeye koydu böyle. Mübarek yerler ıslandı. Peygamber sakalına yaşa damladı muhteremler bizim için. Yine ikinci gecede ümmetin üçte biri daha verildi. Üçte iki ama üçte biri kaldı. Gerçek ümmetin. Sonra elhamdülillah Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan işte bu gece belgesinde yine Peygamber Allah'a çok yalvardı. Peygamber Allah'a için çok göz yüzü bizim de döktü. Bu gece ümmeti Peygamber'e bağışlandı muhteremler. Yalnız tabi bu gece af olmayanlar da tabi var. Kimler bunlar? Peygamber bunların bazılarını saydı. Tabi nedir buradaki rakam mühim değil burada. Yani kimler ki büyük günahlara devam ediyorlarsa onlara af yok tabi. Mesela bunların biri kahinlik yapanlar. Kahinlik, kehanet. Nedir kehanet? gelecekten haber veren der. Şöyle olacak, böyle olacak. Ya da gayiptan, yani gizli, ancak Allah'ın bildiği şeyi ve bilir gibi olanlar. Mesela bir kişinin arabası çalındı. Bir kadının efendim bileziği, altını, küpesi bir şey çalındı, parası çalındı. Ne yapıyor? Yani benim aklım vermiyor muhteremler. Şu çağımızda böyle, bu çağımızda böyle ya. Bakıyorsun ki duyuyorum böylece. Ne yapıyorlar eşyası çalınan, parası çalınan? Haşa bakıcı diyorlar, hoca bakıcı diyorlar. Yani kahinlik. Ona gidiyor soruyor. Efendim işte benim arabam çalındı, acaba kim çaldı? İşte efendim altınım çalındı, eşyam çalındı, param çalındı, acaba kim çalındı? Kalkıyor sahtekarlar. Yani böyle bir ilim yok. Gaybi yalnızca Allah-u Teala bilir. Peygamber de bilemez, cin de bilemez galiba. Bir Allah-u Teala bilir. Ne yapıyor? Sırf bunu istismar eden o sahtekarlar. Yani ister cinci adını versin, ister bakıcı desin, ister haşa hoca desin, hoca değil tabi onlar. Ne yapıyor bunlar? Hemen yalan makinesini devreye sokuyor. İşte efendim işte, işte iki kişi uzun boylu, orta boylu, sarış, esme neyse senin işte altını çaldı, paranı çaldı, şunlar bunlar böylece. İşte şöyle bir yere saklamış. Tabii işte tarlaya, krab neyse böylece. Bakın muhteremler, böyle kainlik yapan, mesela biri hasta almış, bir sıkıntısı var. Muhteremler, günümüzde büyü yapacak insan kalmamış. Büyü yapma çok ama çok zor bir şey böylece. Onun şartları o kadar çok, şartları ki öyle iki satır yaz da hemen büyü olsun. Yok öyle yağma böylece. Efendim kişi tabii günümüzde sinirler bozuk muhteremler. Psikolojik insanlar çöküntüde, insanlar İslam yaşayamadığı için, ruh gönül gıda alamadığı için de İnsanların gönlünde sıkıntı var. Bunaldım var böyle. Ruhsal huzursuz insanın da var böyle işte. Neden? Gıda alamadı işi manevi olarak. Kişinin biraz işi bozuksa, insan biraz evinde geçimi yoksa, gidiyorlar bunlar gene bu yalancılara gidiyorlar. Efendim işte hanımım benden soğuk, kocam benden soğuk işte. Şöyle sıkıntım, bıkıntım var. Da ne diyorlar? Vay efendim sana büyü yapmışlar. Vallahi yalan muhteremde. Billahi yalan muhteremde. Bilemez. Ne muhterem? Bilemem. Niye böyle yapıyorlar? İşte sen paranı içmekte. İstismarcı böyle. Yani ahiretini dünyaya satmış onlar böylece. Yalancılar böyle, kahinler, sahtekarlar böylece. Böyle kişilere bu gece af olmuyor bu. Olmadığı gibi tabi onlara inanan da onlara ortak oluyor muhteremler. Ortak oluyor onlara. Allah korusun. İnanmayın muhteremler. Aynı şekilde tabi sihir büyü işi uğraşanlar. Yani beceremese bile ama bir kişi sihir bir yapma uğraşıyorsa, yapma koşuyor, o yolda koşuyorsa onun af yok böylece. Sonra müdmini hamır deniyor. Bir kişi alkolik, alkol almaya devam ediyor kişi böyle. Yani bırakmıyor alkol, kopmuyor ondan böyle. Efendim kopamıyorum diyor, kopacak muhteremler, kopacak, kopacak muhteremler. Sonra akül valideyn, kişi ana babasına isyan diyorsa, bir de muhteremler biraz da fuhuş böyle. Fuhuş Allah korusun, erkek olsun, kadın olsun Allah korusun, bir insan buna devam ediyorsa Allah korusun, bu gibi yani kişi bir günah işliyorsa, namaz kılmamakta, kişi diriniyor, inatçılık yapıyorsa namaz kılmamakta, tabi onlar bu gece yalnız işte estağfurullah demekle af olamazlar. Af olamazlar. Ama bu gece uyusunlar mı? Yok. Tabii bir şey gene yapsın Allah'ın izniyle böyle. Namaz kılsın mesela, kaza kılsın. Bilhassa Kur'an-ı Kerim okusun. Sıra bir şey getirirsin böylece. İnsan hiçbir şey yapamazsa, bir şey olmazsa insan günah işlemesin bu gece muhtemelen. Günah işlemesin. Tabii yine alıyor sevabını böyle. Alıyor ama yeterli değil muhtemelen. Değil böylece. Yani yalnız bir gece, yalnız cuma gecesi, yalnız bir gece efendim işte bir yas okudum da, iki kat namaz kıldım da, şöyle bir yaptım da, kurtuldum, sanmayın muhteremler, sanmayın bu şekilde böyle şey. Sanmayın bu şekilde. İslam'ın temel ilkeleri belirli bakın. Günde 5 vakit namaz farz muhtemelen. Bu kılınacak böyle şey. Bu kılınacak böyle şey. Oruç tutacak Ramazan'da. Farz bu da. Farz böyle şey. Günahtan sakınmak gerekiyor. Bir de bazı kitaplarda bu geceyle ilgili 100 rekat namaz diye bir şey var. Bu tabi Peygamberimizden sabit değil muhteremler. Herhalde Hasan Bahri Hazretleri sahabeden duymuş gibi böyle şey varsa bile böylece. Ama hiçbir hadis kitabı yok bu böyle. Bu konu yok böylece. Mesela kişi eğer bu gece 100 rekat namaz kılmak istiyorsa, üzerinde eğer kaza namazı varsa, 5 günlük kazayı kıldı mı 100 rekat yapamadı. 5 günlük kaza böylece kılsın. Efendim o kadar kılamayacağım ben. 3 günlük kıl, 2 günlük kıl, 1 günlük kıl böylece. Ne kılabilirsen kıl muhtemelen. Yani senin elinde bu şey böyle. Çünkü sevabı sana verilecek böyle. Mahşerde sen sevineceksin muhtemelen. Sen sevineceksin böylece. Bir günahtan kaç, iyilik yapmaya çalış. Sonra bir de ölenleri de hatırlama gerekiyor böyle gecelerde muhtemelen. Ölenleri de böylece. Ruhlara izin veriliyor böyle gecelerde. Evleri dolaşırlar böyle. Hayatta yakınları varsa evlere dolaşırlar, camiye dolaşırlar böylece. Bilhassa böyle toplam ilim meclislerine dolaşırlar, dolaşırlar. Bir de ölenleri de bu gece inşallah boş bırakmayalım onları da muhtemelen. Ölenleri de inşallah. Onların ruhuna ne biliyorsak böyle. Yasin olur, İhlas Şerif olur, Fatih Şerif olur. Efendim İhlas kısa. 10 tane oku, 100 tane oku, ne okuyabilirsen böylece. Fatih'i tekrar tekrar oku böylece. Sevabı artar böylece. Ya Rabbi, okumuş olduğum Fatih-i Şerifi'yi mesela, Yasin-i Şerifi'yi, Kelime-i Tevhid'i, Salavat-i Şerifi'yi, hatta bir fakir verdiğim 5-10 para parayı ya Rabbi, bunun sevabını mesela annemin ruhuna, babamın ruhuna hediye ediyorum, işte dedemin ruhuna hediye ediyorum dedi, dendi mi, gider muhtemelen böylece. Onlara gider. Ama asıl amaç yalnız bir gecele kalmaması muhteremler. Kalmaması böylece. Yani kişinin de bir devamlılık gerekiyor. Nasıl ki bazı hastaların tedavisinde bir devamlılık gerekiyor. Bazı rejim yapmalarda bir devamlılık gerekiyor. Gerekiyor böylece. Tabi devamlılık olmazsa yalnız bir gecelik yaptıklarım bizim için yeterli değil muhteremler. Bizi kurtarmaz bunlar. Allah Teala nasip etsin cümlemize inşallah muhteremler. Ölmeden evvel uyanmayı nasip etsin Mevlam cümlemize muhteremler. Mevlam inşallah bu geceyi bütün Müslümanlara, İslam önüne hayırlı mübarek kılsın. Mevlam ne kadar Müslümana varsa şu anda düşman ayağına ezilen, Çeçenistan'da, Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın her tarafından Müslüman varsa, Rabbim ondan inşallah kurtuluş nasip etsin muhterem. Onlar özgür olsun inşallah, onlar olsun inşallah Mevlam böylece. Onu diliyoruz böylece. Yine tabi ne kadar hastalar varsa bu gecede, Ramazan'da şifalar versin inşallah Teala. Yine muhteremler, özellikle namaz kılmak istediği halde kılamayanlar, yani bir tembellik, böyle tekasül dönüyor bunlara böyle. Yani şeytandan kendini sıyıramayan, nefis çemberini koparamayan böyle. Ama yapmak istiyor, namaz kılmak istiyor, namaz kılmaya özeniyor, imreniyor onlara. Fakat bizi bir ağır geliyor. Rabbim onlara nasip etsin namaz kılmayı muhteremler. Yoksa namazsız olmaz muhteremler. Allah korusun yani bir insan namazsız kalbe gitmesin muhteremler. Şimdi Mevlam buyuruyor. Bismillah. Ve la temutunne illa ve entüm üstümme Mevlam buyuruyor. Ve la temutunne. Sakın sakına ölmeyiniz illa ve entüm müslümun, ancak Müslüman olduğunuz halde ölünüz. Yani ancak İslam'ı yaşayarak ölünüz, yoksa ölmeyiniz. Ölmek elimize değil, o zaman tek seçenek kalıyor, İslam'ı yaşamak. Tek seçeneğimiz bu. Kendimizi buna zorlayalım. Mecburuz muhteremler, mecburuz. Malum ki ölüme çare bulamıyoruz. Azrail gelir zaman, şimdi git yarın gel diyemeyiz Azrail'e. Bu yetkimiz yok, gücümüz yok. Ne yapalım o zaman? İnşallah muhterem kardeşlerim, Bu gece Allah'a çok yalvaralım. Mevla'ya tövbe edelim. Ve namaz kılmak isteyip kılamayanlar varsa Allah onlara da yardım etsin. Onu Allah'a dua etsin der. İnşallah namaza başlasınlar. Lillahi Teala Fatiha.